أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. دیدن تذکرہ دا دید آج جہاد کے کامیابی لپاره دو شرطنا بیان شو. اگر دو شرطنا صبر و تقوی دا، بے صبر کامیاب ندے، صبر شتے تقوی نیشتے کامیاب ندے. صبر و تقوی دوار دی انشاءاللہ کامیاب دے. نبی علیہ السلام 23 سال زندگی صبر و تقوا سره تیر کړه. صحابو دغه جون صبر و تقوا سره تیر کړه. صحابه کامیاب شو. رستم ډیره زمانه پوری داسي وا. وایز غداوتا په جهاد کې د کامیابی لپاره د دوو شرطونو بیان دی. دا اول د احد تذکرہ کوي، بیا واپس د بدر تذکرہ کوي. جنگ بدر ستاره رمضان یعنی سن 2 هجری کې شوه. جنگ بدر ستاره رمضان سن 2 هجری کې شوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیدا چې د ابو سفیان قافله د شام نه مکه ته روانه ده. ابو سفیان د نبی علیہ السلام ملګری الله نو ګرځیدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګیدل نو په موقع باندې سونه ملګرتیا والا په لاس راغله. تعداد داغي 313 نو روان شو پاغو پسې. کتیار شو بیا به ډیر صحابو. اچانک بس دغه ذهن کې راغلا نو چې کله روان شو وې وشماره سودی وې 313 وې د عدد د طالوت ته فال مانا دادا خفال شو. 313 د طالوت لخکر دے. اد جالوت کافر په لخکر کې جون 100,000 کسانو. نو 313 الله په 100,000 غالب کړو. داولی بلا ان تصبروا وتتقوا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اوهدا پوری لاړ نو ابو سفیان خبر شو. ناغه سره چې کمال دولت او د قافله کې غیبن ټول د مکه دارو بدارو. هغه یودم زمزمی غفاری یا سوکو اغلی پیسی ورکڑی دیری. تلال شاہ مکی کافر خبر کا او دائیوی دا حضرت متعلق چغپ ما حملہ کئی. آغا سڑے او رسید مکی تا اوخ سر دا سی کارو کو چغپ دا خطری سائرین و لکمنگ نن سبا چت سو کرتاو شنم گوی علیوی لقص. آغا 1,000 کسان یعنی په ډنګ ټکور نند مسلمان طریقہ ډنګ ټکور دے. اپا دی را روان شو. پکی ابو جہل هم دے دا نور غټان هم دی. او زو مسلمان ختمو اسلام ختمو نام و نشان پاتې نشي. پدی خوش فهمه پو کې نن پوری دی گیا دی. دین او مسئلہ ثابت اشوا کشف الدباری کے مولانا سلیم اللہ خان سے شیخ الحدیث وائی چھ اقدامی جہاد اجازت شتا دے. اقدامی دا مانا چاہو دا بن اقدام ندے کرے تاؤں کو. داداغی نمونہ شوا جنگ بدر ماشاءاللہ. جنگ بدر کے اللہ غیر معمولی فتح صحابہ و نورکلا چاہو 1,000 او صحابہ کرام چکم دے نوحاغا 313 دوسرا دوا سنو اغیسر وی 200 دوسرا 70 خانو اغوسرا 700 خانو او خالی هتیار سوک نو صحابه او سرات توری دی بس دا اللہ خوخوا چی بی ساز و سامان بغیر دا گنی دا اللہ کسانی پا غڑی رو غالب کرو دیکی دا اللہ دا قدرت کرشما وا دا اول جنگو او پایی کی دا اغو 70 کسان مردار شو 70 قیدیان شو سچی واپس لارنو خزی تا تپوز کو بایا چا دا سچلو شو ستا پندائی ما تا دا گود رازی دا چلو شو ابا چا دا لیچا دی ما تا دا چلو شو بابا پملاستی خوب سکارو نکی گی آخو دا اسلام خدمت پمند تر لده دا پا کرکت نکی گی دا کار کون غاڑی اوز دلتا دا جنگی و حد تذکره کئی بل کال لا اغه چې د چا کسان وړو اغه نور ته وي چې زمون کسان وړ دي د دې بدله به اخلو نو د ابو سفیان قافله چې دغه ته زی د ابو سفیان قافله چې شام ته زی دا جیدات به ټول مونږه په دغه جنگ د خود خرچ کوو دا دغه پروګرام اوس دې کې دا واورا جنگ بدر نه یو کال وروسته په 3 هجری شوال کې دا جنگ شوه دی مفسرین ټول وایي 7 شوال 3 هجری عام تفاسیر کې دا قصه راغلی دا نو کالا چې کلا حضرت خبر شو چې دورا روان دي نو داغو تعداد 3000 داغو تعداد 3000 چې پاغي کې 100 کسان زره پوشو 200 غو سره چې دین سوارو پاسونو باندې او داسې یو تن خالی لاس نو مجاهدینو تعداد چې وغا 1000 او سره صدا سي خاص بندوبست نشته ده دل ته اوس واورا د مشرکین او زنانو یعنی ګډا به کولا او سندري به ویلي او کافر ته به وین تقبلوا نعالق کتا سي اقبال وکي لال شي جنگلا نو مونږ بتا سونه چا پیر شو ونفرش المفارق نمارق امون بتا سولا دغا بالختونه کیدو او کتاسو رستی شوئے نو نفارق من بتا سولا جدائی واخلو فراق والق نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم بکا اصولو زبتا ہم لک پتا بان استاپ توفیق ہم لکم و بکا و قاتلو حسبی اللہ و نعم الوکیل دا الفاظی ہوئی تفاصیلو کرا غلی دی دیزنا د احد تذکره دا چې پتا ولګی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد لپاره دا ټول نو مشوره واغستا پدې کې عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن برغنده هم راغی هغه دا وی چې جنگ کوونو خاریه کې د دغه مدینه خاریه کې بدن نکو زکان چې د بچو حفاظت ضروری دی زنانو حفاظت ضروری دی خپل د کورونو حفاظت ضروری دی حالا حاضر ډیره خبرې نو د نبی علیہ السلام هم دغه خواشو لیکن کوم کسان چې بدر کې شریک شوی نو هغه وینا وکړه چې موږ به بهر ځو دنه جنگ کول دا زموږ بې عزتی ده بهر بزو لکه خپل پهلوان ته به خیو نبی علیہ السلام کور ته دن نشو زغره واغوستا اچه راوات نصحابه و ویناو که یا رسول اللہ کستا خواخه نی نو من بدن نجنگ کن نو حدیثو که عام زخیره که رازی دا اللہ نبی چه لاما زغره واغون دی نو بیاغ خبره رسته که نا یا خدای پاکا صحابه و تلو حد تا کم دے کی جنگ شوے دے زاغی کی گرزی دلے میں ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا اکران دا حضرت جابر پا کمان کے چدا پا پہاڑی چې دا پدی کې با تاسو 50 کسان ادری گئے خوزے بنا نو عبداللہ ابن جوبیر داغی مشرو اکل چی جنگ ان خط احد پہاڑی کی نو صحابو تا اول فتح ملاو شویوا بلا ان تصبرو و تتقو بن عملو شو نو فتح ملاو شویوا او مسلمانان پا کافرو بن حملی کئی عمال دا غنیمت پا لاس راغے او 3000 دی دو 1000 دی بیا په 1000 کې عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن برغنده هغه وي زما خبره ونه منلې شو چې خار کې دن نه جنگ کو لہذا زه واپس کې ګم ا پته ولګی دا پته داسې چی بیا داسې کوي نو هغه سره 300 کسان روان شو داسې ټول 300 وو چاوی منافق او پیجنو نو خبی نو پیجنگلی خو پا لکی کیگی او پا خکرو کیگی نو دا اون خو نو لیکن دا لین چی روان شو نو سوا کسان حضرت سر پاتی شو دری سوا غصر لارا منافق سڑے بتا پا موقع پریدی خوا منافق بتا پریدی موافق بتا نو پریدی صحابہ و نبی ندے پریخے نو اول فتح وشوا لیکن چې کله او قتل د عبد الله ابن جبیر ملګرو زاغزه ته قتل ایم او چې او قتل صحابه او فتح ملاو شو کفار چې دی و لیکيږي ټکول کیږي او مال د غنیمت جمع کیږي پاول سر کې دغه سي شو نو هغه 50 کسان دستا تیر انداز دای د غرزی زیو دته غرزی زیوي لکه دا پوری پیکټ ته دا د انګریزانو وخت کې جوړ شوی دی هغه وخت کې دیوبند جوړ شوی دی دا غرزی زی دی په دې باندې چې څوک وی دوه درې تنه یې کنه نو که دنیا راماته شي اګه دوه درې تنه بس دی دې ته طریقه وایي د جنگ اصول نو هغه کسانو چې او قتل چې فتح وشو نو وی مونږ ځو نو عبد الله ابن جبیر سره د لسو کسانو نورونه هغه وی چې مونږ خدل ته نوزو سو پوری نبی اسلام وینا نه کړی دې ته اجتهادی لغزه شوی هغه نور وی فتح او شو مال د غنیمت جمع کړي علی جادي صحابه او فتح دا نو مونږ دلته ناس یو ته ولې نوزو چې ابو سره تعاون وکړو دا اجتهادی لغزه شو صحابه ګلونه دي نو کله چې دا 40 کسان را کوش شو برلس پاتې شو نو خالد ابن ولید چې نو هغه لری نه وکتل چې دا مورچه خالی شو او مورچه باندې هټول درومداري نو یو دم 250 کسانې عقب نه را خلاص کړه هغه لس کسانې خپلته شهید کړه سره د عبد الله ابن جبیر نه بیا چې کله را کوش شو نو کته حالات بدل شو کتا حالات بدل شو دومره زبردست جنگ شو سپاہی کې 70 کسان شهیدان شو او دغه سي زخمیان شو یو کافر هغه په مصعب ابن عمر گزارو کو هغه شهید کړ دغه په لاس کې جنډا وا لوی واقعا بیا هغه کافر आवाज وکړو الا ان محمدا قد قتل وی محمد صلی الله علیه وسلم وی قتل کله شو دا आवाज په صحابه جوړهږي دا غو د خپونه ساو خو ته لا سنو دا هم معمولی خبره نه و صحابه شهیدان کی هو چې نبی رسول الله باندې پی خشوا فکه نبی رسول الله قتل شوه نه او گزارونه پی لګیدلیو په دې صحابه او کې ابو طلحه دې اغه نه کافر چې گزار کوي په نبی علیہ السلام باندې نو د لاس اوچت کی لېچا نو دا ټول گزارونه دغه په لېچا لګي وقابه النبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام یې بچ کړ دې ته صحابه وې دې ته عاشق وې دا لاس وګېدنا وقابه النبی ابو بخاری کې راځي نبی بچ کړ بل صحابي یو ځای کې دې کافرو په نبی اسلام چې غشه وښته دې صحابي چلانګو لگاو برا چې چلانګو لگاو نو نبی اسلام اوچت دې کې نو غشه چراغ نه د پسینه و لګې دا دې ته عاشق رسول وای نن سبا عاشقان ګن شه دي خدالوا دالوا عاشقان دنیا دا شرک بیانې بدعت بیانې دله تاسو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه شرک بدعت خور کړ دی ای خدای دی و اسی دنیا غټه دنیا غټه بہرحال چدای وی چالا ان محمدن قد قتل نو منافقانو نفاق سرګند شو ویر جوی لا دین ابایکم فین محمدن قد قتل پکې نبی علیہ السلام ارتا شو به وش پیر اغلی و رحمت شو او پاننګي گزار لګیدلې ویني پاکولې وی هغه قوم به څنګه کامیاب شي جاود نبی مخد نبی په وینو سور کو دا مسلم کې راځي دا استبعاد وي نو الله ویله سره کوم نه نمري شي دا مخکې دا روان دي مضمونو بیا چې کله پته ولګیا چې نبی رسول الله باندې نفس نفیس ژوند دے زخمی شوه دے چې بیا هم له خپل کفار داسې تختول دي کنه الله په دې دبرونو را چولو لا او شړل بابا دا لګون شکه سوالې مې راو شو دا د تصویرو او تتقون مطلب ونه غستې شو تا مرچه والی پری خودلا مرچه دی والی پری خودلا دې دې کې دا غي تذکرہ دا ډېر مزدارا قران پاک وای وایز غدو تا کلا چې ته د وخت روان شې د خپل اهل نه اهل نه مراد د عائشه صدیقې کور دی دین معلومه شو سکار لزینو د وخته سکار لزی بکره د وخته کلا چې ته د وخت اوته د خپل اهل نه کور د عائشه رضی الله تعالی عنها مولانا ادریس کندهلوی وایي چې کور د عائشه مراد ده توبو المؤمنین ته تیار المؤمنان مقاعد په مورچو لیل قتال لپاره د جنگ نو د جنگ ټریننګ به زده کوي د جنگ ټریننګ به زده کوي اوس ټریننګ د سیز د کوي کرکټ اے کرکٹو دکانونو کې دومره د کرکټ سامانې چلېنو لاړی او پاګه دکان کې قرآن او حدیث فقہ پراته خریدار نشته دا ولی دا يهودو نصارا او مسلمان باندې مهنت کو چې دا زمونږ تعلیم کوي دې کې فائدہ دا دغه 2 لک تنخواه به ملويږي کنه هي ماشاءالله عالم به امام په جمعات کې لس روپې ولا نور کوي لس روپې هم نور کوي خبره به لس سوا کوي دې موجوده دور کې د دین خدمت دا ډېر ګران دی تا د وخت تا وته لوګلو د خپل کور نه تا مورچې جوړولې ته ووی المؤمنین تیارولې د مقاعد مورچې للقتال والله سميع عليم الله سميع عليم دې از همت کله چې قصد کو دو طائفو همت په منه د قصدت ته ولقد همت به وهم بها قصد کو دو طائفو منكم پتا سو کې منكم هو منهم هو نبي د دوو طائفونه بنو سلمہ د حضرت مراد دی او بنو حارثه د اوس مراد دی چیرې دا همونګه کم پاتې شو موږ خاص اسباب نشته دی نو زړه کې سلغونی کمې راغې ان تب شلا مفعول کا چې تاسو نمردی او کای بزدلی او کای احادیثو کې راضی چدا اعظم نو وسوسه وا روح المانی کې راضی او دا داغود طرفنا لغونه وسوسه راغله شک په دین کې نو سیرت ابن هشام کې دقه سي بیان هي من کوم وي په دې کې تاریخ شو په عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن برغنده جنهم ليسوا منكم داستا سنن دي د دې وجنا داوود رجو تذکرہ اون کړه قصد کو دو طائفو منکم پتاسو کے انتفشلا چی بزدلیو کے واللہ ولیوہما بخاری کے راضی بنو سلمہ دا حضرجنا بنو حارسہ دا اوسنا اغووی دا آیات زمان پا حق کے دے لیکن خپن یو ولی زکا چی اللہ وی واللہ ولیوہما دا بخاری کی رضی وعلی اللہ فلیتوکل المومنون خاص پا اللہ نب بلچا توکل دیو کی المومنون مومنان وی خپنیو زکا چی اللہ وی واللہ ولیوہما پا جنگونو کی دا واقعات پی خیگی بنی آدم بشر دے دا لفظ دا احد متعلق دے وپسی دا بدر بیانی نو تب وائی چی مخی دا احد ذکر کنو بدر خنو بابا دا بدر پا لڑائی بانی دا واقعہ وشوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ دا نمونہ دا پس ان تصبرو و تتقو بانی او خود کې پیش کړل چې صبر او تقوا نه کار و نه غست نو نقصان شو اوس په پوه شو کنه مورچې پرې خوا الله وايي ما تاسو امداد وکوم په بدر کې ما تاسو امداد وکوم دا د مدینه منوره نه اتیا میل کې دي وانتم ذلل تاسو کمزوري وای اذل معنا ذلیلونه کې ځان به خراب کړي اذل کمزوري بهر جامع بیان کې وایي چې کمزوري دا معنا به قلت المال والسلاح والعدو والمركوب والعدد والمركوب سلی کما عدد کم اسلحه کما ملګری کم پیسې کم وانتم اذل او یری گئی دا اللہ نا شاید تاسو شکر گزار شاید مفسرین وی چاچ داوی چی توکل دا پترک دا اسباب دے فقط تعنا فی سنت رسول اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام پر سنت بانی تعن ہوئی لکا مطلب توکل دا ندے چی تا اسباب پریگی دا اسباب اختیار کا توکل اکا دا منافیین ندی یو تن راغے وی دا سرلی اتڑما که توکل اکما نو نبی علیہ السلام وطاوی سرلی اتڑاو توکل اکا بر توکل زانوی اوشتر ببن زانو یعنی زنگون دا اوخ اوخ بے مرینا نتړ نشی تړلې زنګون نه به تړ بر توکل زانو یو شتر بابن توکل کا اد اوخ زانو زنګون دا اوتړه چا چې دا وای چې توکل دا نه دی مگر پترک دا اسباب هغه خطا شوه دی ته چې مسنوی اوري ان شاء الله درسونه زما ټول بن شوی دی مسنوی درسونه ریکارڈ کې راغلی دي اراده مې دا ده چې د هغې د چاپ کولو بندوبست وکړو ماشاءالله د مسلمانانو تعداد 313 بدر کې او پوره فوج څخه سورلۍ لپاره صرف 2 د اوښانو تعداد 70 او هغو څخه 700 او تورې وایي غالبا 8 توری سووی اتوی سبحان الله دا پرد دو جمعی ستاره رمضان بانی دا واقع شوی دا سندو هجریو دا نبی علیہ السلام 11 مارچ 1624 عیسی علیہ السلام نا پستا سو امداد کرے و په بدر کې تاسو کمزوري وای ازل یعنی کمزوري وای ذلیل معنا بنه کای او یری گئے د الله نا شاید تاسو شکر گزار شئ نو چې څنګه نبی علیہ السلام خبر شو چې ابو سفیان صحیح سالم د خپل دغه نه فتنې نه اوته دیکھے قریش راورا سیدل تین دا ایک ہزار کسان استقولو زمان نبی کلچ تاوی مومنانو تا یعنی نبی علیہ السلام تا پتاولا گیدلا صحاباو تا چی پا جنگ بدر کے کرز ابن جابر محاربی او کافرو اغیر آدھا کرنا چی زد مشرکانو امداد کوما پا دریو زرو کسانو سره دوزی بولی سا دوزی نو نبی علیہ السلام تا اللہ اوی زبستاسو دریز در فرشتی امداد در اولی گو بیا چاووی چی پانچ هزار را روان دی دا جنگونو کی در دوزی ویشتی کی گی نو اللہ اوائی چی تا صبر نکار اخلی زب پینزو زر را اولی گو مفسرین کرام وای چې دا درې زره پنځه زره مشروط به شرطین وي یعنی کورز ابن جابر محاربی داسې وکړه ا کافر موجوده وخت کې 1000 نو الله 1000 فرشتي را لېګل دي اگر اغلی دي فرشتي باقاعده راغلی دي جنگي کړي تاو ای زمان نبی مومنانو تا آیا کافی بنشی تاسولا چستاسو امدادو کستاسو رب پدری درم علیکو منزلین سغید اسم مفول سرا ہویا کزی کلی شوی دی جانی بدا اللہ نا بلا ثابت دا کتاسو صبرو کو و تتقو صبر و تقوی بانی انسان کامیاب کی گی تاسو صبر وکړه تقوا وکړه راشی تاسو دا کافر یا تو کوم ابن عباس وی اهل مکه من فورهم د دې معنا مفسرین بخاری کوي یعنی من غضبهم فور غضب ته وای ماشاءالله یعنی یا د فور معنا ساعتی ہی دے قسطلانی اشارے د بخاری ہوئی کتاب سراشی اہل مکہ پا غضب بانے یا من ساعتی ہی دقا وقت کے حازا دا طرف دا مکے نا نو اللہ با امدادو کستاسو یم دد دا دا ان جواب دے نو دے وجنا یم ددو بنوائی مجزوم بائیوائی امداد بہو کستاسو استاسو ربو بے خمسات آلاف من الملائکت کو پنزو ذرو فرشتو مصومین نشانداری داغو لباس و خاص نند مسلمان لباس کوٹ پتلون دے ٹائی دا کوٹ پتلون دے ٹائی دا او مسلمان تلسوشو نبی خنه دے ابو بکر خنه دے عمر عثمان علی خنه دے دائمه مجتهدین دو وخت علما خنه دی نو بابا د دنیاوی تعلیم مسلمان پایا عقل ټیکړلا دا دغه مقصد دی چې هغه تعلیم حاصل کړي دا هغه تعلیم اثرات به هم دی حاصلې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم اثرات او صحابه واغست نو د غیر مسلمو اثرات چې دی هغه به هم اخلي دیو جن بار سو پلان تعلیم حاصل کا نو ملک دا غډیر لوی او هدا دا ډیر لوی او هدا دا نو بیا چې کله مو قراشی وی زما خو خدا دا پلان کې خدای زکه دا هدا ډیر اوچتا دا نو هغه تعلیم ال تا کړ دې نه دې ال تا شوه دې دې ال تا شوه دې نو موږ دا کوشش کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات پدې کې بیان شي زراتیاو کال عمر کې دا ژوند زما ټول پدې کې کپاو شو زپه خوشاله یم به انتها خوشاله یم کدور آغلو تاسو تا من فورهم من غضبهم غصه کیو یا من فورهم من ساعتهم هذا د جانب د مکینا رب استاسو امدادو کی پپنزو زر ملیکو مصویمین دا غج نقشوا نروح المانی کی وی چدلتا دا 3000 دا 5000 ذکر دے اسورہ انفال کی دا 1000 ذکر دے نو دا مشروط بشرتنو 1000 کافرو نو اللہ پاک 1000 ملیکی راو لے گلے دا طبیعت خوشحاله کول لا چې دا چا کم کراشی امداد نو خوشحاله شي کم قوم باندې حمله وشي دا قوم سړی چې راشي نو دوی به خوشحاله شي نو په دوی به ولې خوشحاله نه وي 1000 فرشتي راغلي یو فرشته بس تا یو سپېړه ول راچل نو به بولو کلی جنگ بدر اچانک شویو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پتاو لگی دلا چی کفار دیر دی نو پا یو موقع کے دشپے پا ٹینٹ تنبو کیو نبی علیہ السلام وسرا ابو بکر صدیق امام الاولیاء دے نبی علیہ السلام طول اشپا دعا گانی کئی یا اللہ کدا لگوں نے طول گئے حلاک شوستانو مغستم کے بنی اجللے سادر دو گون ارتاو شو ابو بکر صدیق را پور تک یا رسول اللہ قد الححت علی ربکا تا پر اب دیر عجزی اکڑا ستا امداد با اللہ کئی پدی که دا آیات را غی سیوحزم الجمع ویولون دوبر ددو دلب شکیس اخری ادو با دوبر واری دو بس واری نو نور پختو که جتو تسنگ واین واری دو بار دوبر واړی نو دوبر چې واړی غسی ماشاءالله نبی علیہ السلام په خپل زغره کې دی او بارو وته وی هاذا مسرع فلان ان هاذا مسرع فلان ان هاذا مسرع فلان دلته پلان کې مرداریږي دلته پلان کې مرداریږي دلته پلان کې مرداریږي راوی وای چې بیا ما سبا وکتل ستاره رمضان یعنی سن هجری 2 چې ما وکتل نبی علیہ السلام کوم ځای ته اشاره کړو د ویخته فرق نو ندلته یو سړی تیر شوی دی دا پنجاب زرخیز دی کنه د نبوت دعوی کړی و چاوی نبی صاحب د نبی علیہ السلام خو معجزې وی استانیشته ودا دروغ وی نشته معجزې دو دروغ زکوې چې هغه خدا څخه کول نه شو اب معجزه د کمر او الله خاصه او تپناو اس پہ پوشوی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سار جنگو لگے دا ستارا رمضان دے عبد الرحمن ابن عوف پدغ میدان کے موجود دے نو دوال کان راغل دا افرا بی بی بچی دی یو تا معاز وی بتا معوز وی ابن افرا نو آغا یو روغ و نراغ کشر ده لکه گری بیخته دریتی ندیش نیشوی او کرکتی نکولی او کرکتو او کرکتی نکولی او در رسول الله پا دین کلکو لارو بخاری که رازی روغ و نی عبدالرحمن ابن عوف تاوی یا عم این ابو جهل ابو جهل کم ده که ده آغا داسی و تاو کتل کتا اولکیو کنه بچه تبا سرسه که وی دې نبی له سلام ته زیړی کوي وی ته بسو کې وی ته ګوري لا یو فارق سوادی سواده زما سواد به دغه سواد نه جدا نشي لکه زما جو سواد دغه جو سینا ته جدا ونی نه دا د نبی له سلام صحابه دغه بچی دي سبحان الله سبحان الله نن کرکټ په سیزي او موږ دومره پیسې وګټلې روړی کی بابا خلکو خراب کړی بابا مشرکین و کفار و دشمنان و خراب کړي دا قرآن ازدکا بچو تا او خوایا تپا خول ازدکا دا دنیا تا او رسوا نو آغا سلسلہ دا دینی تعلیم تقریبا کٹ شو دنیای تعلیم بانی طول ملک پا داو لگی دا اللہ اکبر اللہ اکبر بچی اتبا سو که وی تبا گوری زبان جو سوا داغن جدا نیشی ده نبی الاسلام تا زیاری کری دی دای روغ نیو چې ما بل رو روان نوری زمخ کشم نا بل رو راغ اغم داسی ہوئی نبی عبدالرحمن ابن عوف وی آغا اینی سرلائی بانی بس خو آغا اینی جو دم من ڈکڑا تورے والا روا چولا خزے والا کون ڈکڑا بر رواني توره ولا روا چون کتر او ورزيد ته نبي عليه السلام ته بده را دي وای دا صحابه دي د صحابه او چا بده وي ا مسلمان به پاتې نشي ا مسلمان به پاتې نشي الله پاو غیرت کوي راوي ورنو تنا ساتیا دبل رور وته اورا سيد دو ما گزارونه په وکړو چې په کمزه به ولي کنه زینو پته نه لګي زما خیال سره پلته به وله رستونه پلته وای ښا بیا چرغله دواړه نبی علیہ السلام ته هر یو چې ما وجه بلې ما وجه د بخاری کې راځي دویم جلد چې اول صفحه ګور کړه د دغه غزوات او مخامخ بتا تخکاری دواړو یې موږ وجلې ده نبی علیہ السلام تاسو توري مسکړی خوني دي وینو نه وینا دوارو توری او خودلی چه وی خودلی نبی علیہ السلام وی کلاکو ما قتلتو ما تاسو دوارو وجل دے واغا وصله یو لورک را بل لنا فدی نبی خب ویدنو دا بل چه تلک رسته رسیده دی ادا چه کمخ که رسیده دی کنا نو آغا پدی کرکٹ که ماهر آو کرکٹو سره کرکٹو که ماشاءاللہ ماشاءاللہ داد صحابه و بچی دی دا د صحابه بچی دی بیا نبی علیہ السلام وی سوک دی جمال خبر دا ابو جهل راولی چی سحال دی داغا زکر دو خورالو اپس کنا وی آغا بزی چی داغا پا سینه که تکبر نی نو عبدالله ابن مسعود لارا اده پا یو کنده که پروت ابو جهل خوا وفیه رمق من الحیات بخاری که رازی لغنی سات تاو راتا په خېټه کې نه است ابو جهل سا قتل لرنو داسې وکړ هاي لو غیره کارین اکار زمیدار ته وای هاي لو غیره کارین د بل چا د لاس مړوې دا خو زمیدار دې ځان سپک ګر ځان سپک ګر بابا ابو جهل کې تش تکبر په کونه کې نه نوته و سخت تکبر نو عبدالله بن مسعود په خېټه ولا کې نه استوي ته سکه وي زه استاد سر جدا کومه نبی له سلام خواته وړم وي لو غیره کارین هاي وي د زما تور واخله خو زه او خو داسې په زما سر قلم کې مړای نه نه مړای نه چې زما سر قلم کې زما سر ولو کې بخکاری چې دا کتن شروع کې کنه لوي یاره د دال ساړی شوی نو ښا دیر خدا بابا تبا خوگی گی زخونو خوگی گم صحابه دا کار کو خواه نو دا چی سوکی اغتا دهشتگرد وی دهشتگرد ستا پلار دی وی تا تا دا سبق را کرده دی او غزا کولا غزا جهاد دی غزا دا اللہ پاک لو عبادت دی ار آگه ساری دا نبی علیہ السلام مخ که او غرزاو والا دا عدو اللہ دی دا عدو اللہ دی آیاتونو تا وکی دا بلا ثابت دا کدو سبرو که ازان بچ که نراب شیطا استا من فورهم حازا کرا شیدو پا دغا غزب که دده طرفنا من فورهم ساعتهم یا فورهم من غزبهم دا مانا بخاری کلی دا روایت دا اکرامه ده یوم دې د کوم تاسو امداد به وکړي تاسو رو په 5000 ملکو مسوومین نشاندارې و ما جعله نه دې ګرځولې هو د امداد الله نه دې ګرځولې مگر زیرې تاسو لپاره یو فرشته بستا ګڼ راشي امداد له وې زمو قوم راغې ا دې لپاره چې مطمئن شي تاسو زرو نه به په دې مدد باندې ومن نصر الا من عند الله اصل امداد چغی تفتح او بره وای داد جانب د الله نه دی دلته ما الا سر نصر راوړو بل ځای کې وین تنصر الله ينصركم دا ما الا ان تنصر الله ينصركم دي کې تزاد راځي بابا اذان پوکا د اسباب لاندې تعاون جائز دی لیکن فتح او بره دا صفت خداوند دی د بنی ادم اختیار کې نه دی ومن نصرو بالملائکۃ دا د ابن عباس تفسیر شو مراد نصرنا فتح دا هغه بل امداد چې د غیت تایید معاونت وای ان تنصر الله ينصركم مراد دو ومن نصرنا فتح او بره دے فتح او بره انجام چې وته وای دا صفت د الوهیت ته د بل جانا نصر امداد په ملیکو د سوکشته چې ملیکی راشي امداد یو کی دا د الله خو خوا الا من عند الله لکه حواله د نصرت په ملیکو به هم نه کوي په جون لخر به هم نه کوي په کثرت د عدد به هم نه کوي ځکه نصرت بغیر د الله نه نشته لکه فتح او بره صرف د الله د طرفه ده کني خودما جنگو ماشاءالله ليقطع طرفا من الذين كفروا چکټ کی او ډل د کافرو دا ليقطع د چا سره لګي دا اول غوا د نصر کن سره ولقد نصركم الله ببدر ليقطع او يكبت او يتوب او يعذب دا عبارت نحوی ترکیب سره ولګي ولقد نصركم الله ببدر ولي ليقطع او يكبت او يتوب او يعذب دا غنو خبرو ته اشاره وشو چې دا کارونه الله کوي دا د بنده په اختیار کې نه ده امداد وکړه په بدر کې ليقطع چې کټ کې دل د کافرو طرفن معنا شیخ القران پښتو کې په بدل سره کولا چې کټ کې دل د کافرو او یک بتا یا ذلیل کی نو ستر مردار شو یو پکې ابو جهل دے نبی علیہ السلام په دوی مرض باندې خپل پسرله سوار شو صحابه روان دي چې سچل کوي نو کوي تلاړ بدل کوي نوم دے بیرو بیا یې نه وکړه دا مقتولین د بدر دا پړو نه اوتړای بخاری کې راځي د پړو نه اوتړای ا دا راکاږي دی کوي ته ورځوي دا واړه چې مردار خر بیا مو می کنه نو پړی وته وا چې مشران د کلی وای دا بارو باسه بیره سټ راکاږي نبی له سلام وي دا مردارن دا د پړو سره اوتړای دلته راوړې کوي ته ورځوي نمبر پر نمبر راول کوی ته وګرځول لاندې باندې تلا اوتا کتابرا کته یو وګرځو بلې بل پاسه وګرځو درشو بلې بل پاسه وګرځو درشو ابو جهل لاندې وګرځو نور به باندې زهرم کوي خسته وټل دې درزا بابا پود کې دون کېږي بابا په کرکټون کېږي بابا ستاد دنیا په تعلیم نه کېږي نو بیا ما ته وایا دا بس کېږي دا بدغه کېږي مسلمان اقتدار راشي او اسلام نه مني اسلام نه مني نو بیا به خلو وازه کړی بلتا راکا یو تن راغ که چرایخ که پرسیدلی و داغ زنگنون داغی نا پندای جدا شوی دالتای او غرزوال کوی که او غرزوال چکمی او غرزوال بیا پا کوی لپاسا پا موتای ادری دا حال وجدتم ما وعد ربکم حقا بخاری که دا قصیر تاسو وعدد رب حقا بیا موتا نو حضرت عمر را پورته شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د تکلم کې دغه جسو سره چې روح پکې نشته ده الله اکبر روح پکې نشته روح جهنم ته ورسی نبی علیہ السلام وی چې تاسو دوم رخنا اورې څنګه چې دو اوري نو څوک سمای موتا چې ثابتې د دین نه داسې وای نو مونږ وایو تاسو مای موتا د دین ثابت کړل لیکن دا د نبی علیہ السلام معجزه وا مکه کې کانو بوټو بوي السلام علیکا یا رسول الله کانو بوټو منلی وا نن مسلمان دا الله د رسولونو منلا خو خاينه دا کوم دې تعلیم کړ دې دا غي اثرات دا شو خو خاينه دا وی تاغه چا سره خبرې کوي جاي کې روح نشته نبی عليه السلام وی تاسو نه زیات اوري نو دا حدیث معجزاتو کې راغلي د مشکات ما معجزاتو کتاب کې دا جمع کړی دي نو دا معجزه وا دا سوا دا معجزه وا ایا دا څو وای لکه علي سه په قبرستان تیر شو او دعا یو کړه بیا وی امانه ساو کوم فنو کې حد واما دوركم فقسمت واما دوركم فسكنت واما اموالكم فقسمت استاسو دو کورونو خبر ماز خدا ده تاسو غازمون دو کورونو خبر نشته ده ده بخاری کرالا سمرا خیستا سبق ده ما شاء الله ما شاء الله ده پا خپل زیکی و بیانو اللہ و ایماز تاسو امدادو کو پا بدر کی ليقطع او يكبت او يتوب او يعذب چکټ کی دل د کافرو او يكبت یا ذلیل کی کافرو لا کور تلاړ نو خزي ته پوز کوي باچا مخ دې پر سي دلې دې باچا پندې دې سشوا باچا لچ دې مات شوي دا دا چلو شو دا چلو شو دا چلو شو دا چلو شو او مسلمانا کافرون تعلیم محاصل و دا نبینا تعلیم حاصل کا او دا صحاباونا دا علماء و بزرگانونا انشاءاللہ تبا دا سکلا کلاری لکه دا افرا بی بی دوارو بچو ماشاءاللہ دا زمان سبق دے او یک بیتان ستر مرشو لی یک تا آغی سرو لگید ستر پکی قیدیان شو یک بیتا آغی سرو لگید فیان خلیبو خائبین دو چه کور تزی زلیلانا مراد بایی پا گڑارا روانو درمیان که لیسا لکم لنام رشیعون دا نفید شرک پی تصرف کئی زکا چه دا کارونا دا اللہ کئی لیسا لکم لنام رشیعون دا ادخال الہی دیتا وی ادخال الہی دا ستر مردار اول کوئی تا غرزول دا ستر زلیل کول قیادیان کولو دا دا ستا اختیار کی ندا ستا اختیار کی ندا او یتوبا یا رجوع نصیب کی نو ابو سفیان مسلمان شو عباس مسلمان شو خالد ابن ولید مسلمان شو نبی علیہ السلام وی ما جو قتل پا بدر کی نو کمو خوب کی کم نو داغی مطلب شاہ عبدالقادر دا بیانی رحمه اللہ چی اکثر بیا مسلمانان شیو اکثر مسلمانان شیو او یتوبا یا رجوع پیو کی او یو عذبا یا عذاب الور کی مردار شی فینهم ظالمون داد آیات مطلب شو باز وائی لیسا لکا من الامر شیعون دا دی تعلق دو حد سر دی یعنی دا نبی علیہ السلام غاق مبارک مات شو اننگی خوک شو مات شو سربانی گزار لگی دلی وینی بای دی اغای پاک ہولی اب یعوی اللہ دا سی قوم با سرنگی هدایت واخلی چی نبی وطا دعوت ور کئی دوی پا گٹو لی ماشاءاللہ دا او لگی لیسا لکا من الامر شیوان ماشاءاللہ مانا دا آیات دادا ستا اختیار کی نشته مگر آغا چې تا ته وحی کیږي الله مالک د دو دے یا به پھر رجوع کئی یا به ہدایت ور کئی چې اسلام راوړي یا به هلاکی یا به عذاب ور کئی کدو په کفر کلک شو عذاب بول ور کئی خازن کدا معنا کئی نبی علیہ السلام وی کیفا یفلو قوم حزبو وجه النبی دو به څنګه کامیاب شي استبعاد وک د نبی مخی په وینو باندې سور ک النبی وتا دعوت ور کئی د اسلام رباعیتین دوغا خونو کې نقصان رباعیه کې راغلی و ماشاءالله نو لیس لک من الامر شیء اون د تعلق د وحد سره شو دیتا ادخالی الهی وی نو لیقطع او یکبتا ایتوبا یعذبا دا بدر سره لگی لیس لک من الامر شیء اون ادخال الهی دے زما نبی دا چې سو شو دا تا نا دا الله وکړو اکو وحد سره لگی نو تا قصه اوریدلا نو چې وحد سره شي نو یتوبه به څنګه لګی خپه کېږم لیس لک من الامر شیء نو او په من د حتا شو کتا نحو کې وي شرم تعمل کې هدایت نه وا کافیا شجامي چې کله کله داسې کیږي ګورا لیس لک من الامر شیء فاصبر فاصبر دلته حتا مقدر شو فاصبر حتى يتوب عليهم فاصبر او يعذبهم فانهم ظالمون جلالين كده معنا كده فاصبر ان يتوب عليهم چا الله برجوع کی نو پډیر رجوع شو یا يعذبهم فانهم ظالمون نو دا آیات چې کوم 128 دے دا ټول دو خود سره شو یا دا ټول آیات د بدر سره دے ولقد نصركم الله ببدر ليقطع او يكبت او يتوب او يعذب نو دا خدیر لوی کارنامه وا نو الله وی لیس لک من الامر شیء نفذ شرف تصرف و شوا زکا دا کارونه دا الله دی دا کارونه دا بنی آدم طاقت کې نشته دی ګلان خبره ده تکوم بلا یا داسی ہویا لیس لک من الامر شیء رسول اللہ سلام خیر کولی فبارد صفوان ابن امیہ خیر کولی لبارد سحال ابن عمر خیر کولی لبارد حارس ابن حشام نفد حضلت بخاری کی رازی دایات راغے چستا اختیار نیشتے سب روکا تردی جالا رجوع کی یول عذاب ورکی ظالمون نو صفان ابن امیہ پس د فتح د مکه نه داسې اسلام قبول کو چې هغه ډېر خو اوس پته ولګېد نفید علم غیب وشو نفید علم غیب وشو سهیل ابن عمر د پرز د فتح د مکه اسلام قبول کو د بخاری شارح کرمانی و ته وی دادا مضمون دی او حارث ابن هشام دادا ابو جهل رور دی دا پرز د فتح د مکه اسلام قبول کو کرمانی کې د قصر رازی دا د دې آیاتونو مطلب شو بابا چلول بخی کیز د کول بخی مشوره کو کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کی چلول چاہے از د کول چاہے زمنگا شاعت والا حد تمام نو خلقو پسی غپا شروع کر دا سی غپا راشا کو گوری اللہ اللہ اللہ دارنگی بخاری کی او بلا خبر رازی اغدا اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا یا اللہ لعنت لے گے پا فلان کی او پا فلان کی او پا فلان کی دا یاد راغے لیس لک من الامر شیء ددو اختیار تاس اغنے دے اگر دیر پکی دا سیوا مسلمانان شو سشو مسلمانان شو وللہ خاص اللہ لدی آغا چی پاس مانو پزمک دی بخنه کئی چاہتے خوخی منیبین منیبین مولا حسین علی سے بدا سی مانا کولا لمن یشاؤ ویعذب عذابر کئی من یشاؤ چاہتے خوخی واللہ غفور رحیم عذاب بچالور کئی مولا حسین علی بوی رحمه اللہ چې مراد د دینه مسرین دي معاندین دي مسرین دي معاندین دي الله پاک بدلا اخلي دا مضمون پورا شو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو جهاد مسالې لپاره د انفاق ضرورت ته نو انفاق وکا ایمان والو لا تاکل الربا سود مخری اضعافا مضاعفا دوگنا په دوگنا نو سنگل بجایز ہی گنی نو سنگل جایز دے نو ڈبل جایز دے خو دادا چې چا به قرض واغست سواخ لپارا دوو کالولا دریولا او به پی سودو لگاو نو سود دا سی دے لکا چه سڑے دغا وینس کی دا سی حرمت تے مو قبران لاغونه بادانه شوی وزن نوری برا کوای اوس خود سود بلغونی زیادی گی لکه دکاندار کرایا زیاده لگی هر کالی زیاده ای نو دقا سی باقا دوگنا پا دوگنا شوا دا دی دا مطلب نده چې سنگل جایز ده دا ڈبل منه ده ڈبل خانه وکی گی دا کم ملکی چی سودو اغبا بنیادی طور سره تباشی استعمل کی سود دے دی علماء چار کڑے دے چې سود ختم کا پارام بھائی پارام بھائی پارام بھائی پارام بھائی پارام بھائی زکا چی اللہ سنگا ویناو کرفا زنو بی حرب من اللہ و رسولی و خبر دا سیدا دا سودخور انجام قلت تے و ذلت تے اس دلتے و خبر کو ضروری د سود سره تعلق ته دلته خو د جهاد ذکر دی شام عبد القادر وای رحم الله د سود ذکر دلته دیو جن یو ک چې مخ کې وای په جهاد کې نامردی مکوا او سود خورل سره نامردی راځي دوس شي بی غیرت سود خور دوسی شام عبد القادر موزه القران کې وای د سود ذکر دلته زکاو کا چې مخ کې وي په جهاد کې نامردی مکوا سود خورل سره نامردی راځي په دوو سببونو یو سبب دا دی چې مال حرام خورل سره توفیق د نیکی ختم شي مال حرام خورل سره توفیق د نیکی ختم شي او لوی طاعت جهاد دی نو دشمن طبقه د جهاد نوم په دهشتګردۍ سره کوي آی په ټوله دنیا باندې دهشتګردۍ نوم خور کو چې دا علما دهشتګردۍ بابا علما دهشتګرد نه دي انبیا دهشتګرد نه دي صحابه دهشتګرد نه دي هغه مجاهدین دي نو د دوه مذهب دا دی چې کوم سړی دهشتګرد و نو هغه چې دی د قوم چې دی څه دی غدار دی هغه ته به عهده نه ملوي څنګه چلون و ولون دا خبرې کوم دینه راغلی دا چې د کافرو نه د تعلیمو کو تا کې دغه شی راغی اوس په پوه شو کنه دوه سبب شو یو مال حرام خورلو سره توفیق د نیکی ختم شي لوی طاعت چې دغه جهاد دی دویم دا چې سود خورل دا کمال بخل دی کمال بخل دی چې خپل مال په قرض ورکو پاغی کیوم د بل نفع نگنی اغی نوم پیسی اخلی جدا بدل اخلی نو دا سی بخیل چی اغا دا خدای پا لارا کی جان نشی ورکولی تعلیمی نبوی حاصل کا بادشاہ بشی دا دشمنانو دا اسلام نا تعلیم ماخلا کتا واغس نو تا مسلمان نشی پاتی که دلی تبا داغو ملگره کیه گی تا نبی علیہ السلام ملگره والله نشی کرزی دے اوز دایتو نواورا اے ایمان والا ام اخری سدو اضعافا مضافتا دگنا پا دگنا اللہ نو یری گئی کامیاب بشائی کم ملکی چی سدوی خلق بیاد بلن سوال کئی خیرات راڑای خدای و بخا خیرات راڑای خدای و بخا واتقو النار اللتی او یری گئے مومنانو دا غورنا چی دا کافرون پر تیار دے خمانا ابن عباس کردہ واتقوا النار في اكل الربا، یعنی سودخور دے اور خوری طالبہ واتقوا النار ہوئی پدی کے رد شو پا مرجعو بانی چاہوئی لا یزر معلیمان زنبن سرد ایمان نا گناہ موزر ندے ولا یعذب بالنار اصلا، دا مدارک کی رازی کم سڑے چاہا مسلمان شو نو سرد ایمان نا گناہ موزر ندے، دا پنجاب دا سی خلقونا ڈکتے دارنگی لا یعذب بالنار اصلا، دا تعذاب پور نمیلوی، دا دا مرجعو تقریر دے. معتزله وای چې اعمال جز د ایمان دی، اکا اعمال نو دی همیشه جهنمی دی، دیتا الٹا بانس وای، الٹا بانس. امام ابو حنیفه رحمه الله بوی هی اخوف آیت فی القرآن، دا آیات چې وتخو دی دا په قرآن کې د ټولو نه زیات خوفناک دی، ځکه چې مؤمنین سره وعده وکړه د اور چې هغه تیار لپاره د کافرو دی، کم اور د کافرو لپاره دی دا غي دمکی مؤمن ته ورکړه. یعنی علم یتقوه کدو بچ نشو ځان بچ نکد حرام نه سود خوري نو دی به اور ته ځي مرجع اور دوش. امام سی بوئی دا خوفناک آیات تے پا قرآن پاک کے، دا روح المانی کی رازی، مدارک التنزیل کی رازی. او یری گئے دا غور نا چتیار دیل پرد کافروں، تابدار دا اللہ شے پا تحریم دری باکی، دا مانا ابن عباس سیب کردہ، والرسول دا رسول مانای، نن مسلمان طول سود خور دے، پا طول دنیا بانی مسلمان تقریبا سود خور دے، پټول دنیا مسلمان دا الله د رسول د قوانینو پابند نه دی، نو الله په هغه وار لسته ګمار لسته پټول دنیا خور کو ځان خوندل در کی بیګلی وای اوسه اوس بیګلی وای، دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے، تابعدار د الله د رسول شای، یعنی سود پرې ګدای شرعي نظام پسند کای، شاید پتا سو رحم شي وساریو منڈکای الی مغفرت من ربکم، مغفرت رب تا منڈو ووی منڈ منڈا، نو مغفرت درب او جنت تا منڈو ووی، دې سمانا دا روح المانی وی اسباب دغه اختیار کئ چې اعمال صالح دی، اسباب دغه اختیار کئ چې اعمال صالح دی. مظہری کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی وئی مراد د دین اسلام او توبہ دا، اسلام او توبہ دا، اسلام او توبہ دا. وی فرض کی گنزل مخلصین زے نو د مخلص نو خو باغا پوری خلق اخلی، دا ولی نو وئی چې او دس کوی، دا سی ولی نو او دس کوی، دا چې ست تعلیم دیو کا قبر عظیم خلا. یو وقت ما وارد هم ملیریا ختم کر کے دم لیں گے، 60 سال مخ کی چیزوں ہو گئے ترالم پکلے لکلی ہو چالی کلی ہو، ہم ملیریا ختم کر کے دم لیں گے، گنا دا الفاظ دو کفر دی، تو خدا اللہ سر مقابلہ کرے ملیریا یا عذاب اللہ را لے گی، تو ہم ملیریا ختم کر کے دم لیں گے، معلومی کی تا کافروں نے تعلیم حاصل کرے دے دس ہوئے لیشی بدا سے ہو کرو اوی دا غرقابونه چی رازی ڈٹ کے مقابلہ کرو، گورا دا الفاظ کفری دی، استفار توبہ کوا دا اللہ دا عذابونو سره کتا الفاظ دا مقابلے اوی تا مسلمان نپاتی کئی گئی باقی استا مرزی دا، تا دا اللہ سره مقابلہ کئی دا منی چنگ داریا منڈی ووی مغفرت دا، مغفرت درب و جنت مجرور و آیا، یعنی مغفرت من ربکم او جنت ارزوها ساریو الی جنت، دا سی و آیا توبہ و باسا دا سدنا، دا منا ابن عباس کڑی دا نن سبا سد وانی اوپر سیدل دا یو پندائی چگوری لکدا پلر تا چگوری خراب شو خراب شو، اللہ پتول و عذاب راوست ولی نمنی هاگا جنت چی داغی پلنوال اسمانو نزمکو ترسیدل دے نو ظاهره دا چې پلانواله کمی طول زیاتی نو قرطبی کې وی لا علم طولها الا الله دا غی طول د الله په علم کې دی د جنت طول د الله په علم کې دی او دا دوی نه چې وکړه جنتن ارضها السماوات والارض دا د پوکول لپاره لکه زماستا په علم کې د بجلیو لګو نه دی لګېدلې هغه سړی لاس ورلی چې هغه پې پوهي که نه وخت ضایع کېږي منډې ووایه مغفرت در رب ته توبه استغفار وکړئ نو جومات ته راځئ توبه استغفار وکړئ جومات ته راځئ توبه استغفار کوئ الله اکبر الله اکبر غورو کې تاسو باندې خبري سرګندې شي هاغه جنت چې دا پلان والے اسمانونو زموږ ته رسیدل دي لا یعلم طولها الا الله دا غي طول الله ته معلوم دي ادنا جنتی ته چې الله سوال کوي انتا نو دنیا او مافي ها چې سمره دي دا غي لس ګونه ور کوي نو بیا نیکانو بندگانو تا صحابو تا پیغمبرانو سردار انبیاء تا بسونه زیور کئی نو بیا دا اسمان زمکی مناسبت خس جوړ نشو دیتوی افهام تفهیم افهام تفهیم دا غٹان تقریر کئی افهام تفهیم غریبانان دا خبر خسن نی وی افاد چی راضی وی دای مقابله که خدای دی ووا مقابله نتکولیشی نستافلار کولیشی فضول لیگیای دسی مو آیا عالم سرکینا بتا پوکی داد افهام تفهیم لپاره ہوئی چا اسمانون از مکی دیر لوی دی دا تشبیه دا غیر مخصوص دا محسوس سره تقریب فهم لپاره او کداسی نی نو جنت د اسمانونو زمکونه بی حساب زیات ته نو څه چې درس او تدریس نه فارغ کیږي ا تصنیف نه دا غوتو باندې تسبیحات وایا یا غا تسبو باندې تسبیحات وایا سبحان الله سبحان الله سبحان الله بی حساب وایا سبحان الله باندې یو سکند لګي ال تاسو بوټه جنت کې لګي مسکیګنه مسکیګنه وای خدایا دا تشبیه دی غیر محسوس دی محسوس سره دا تقریب فهم لپاره که داسی نی نو جنت دا اسمانون از مکنو بی حساب زیاد تی حاغا جنت تا منده او اوائی ساری او الى جنتین جنتین عطف مغفرتین دی چی دا غیب لنوالی اسمانون از مکنو تا رسید لی دی اعدت للمتقین دا لپرد متقیانو تیار شوی دی متقی دیتا نوی چیسا شنی جامعی واغوستلی یو ظل فاروق اعظم تپوسو کو دوبای ابن کعب کاتب وحینا یاو بای ابن کعب متقوی سی شده وی جی پا دی غرونو کی پا غنو پا جارو تلی وی آن دیر ظلا نوی پا دی غرونو کی پا غنو پا جارو شده اللہ را بلکل خصوی عزیب ایری پیری دا تسنگا چل کئی ویزا چامی راون غاڑما زڑو کی راون غاڑما بیا دا سی او گورما چی کم الار سیدہ نو غور کوم چی پستر گو بانی می غنی اون لگی سوری نشما جامی را نسیری نکی وی بس دقی تتقوی ہوئی دا معرف کرن دقی تتقوی ہوئی های تقوا سیشه تقوا نن تقوا په تکیا باندې بدل شو ماشاءالله هغه کسان فریق اول چې خرچه کوي په سر را کې خوشاله کې وضر په تکلیف کې تکلیف دې لږ شي ورکا خوشالي دې ډیر شي ورکا اوسر یسر معنا ابن عباس کړی دا والکاظمین الغیظ غسل دباوی ولا فینا الناس عفقی خلقتا الله محبت ساتی د محسنین سرا یعنی غصہ دباول کمال دے. یو ځل په بازار کې امام اعظم روانو تفاسیرو کې لیکي نو یو سړی راغی امام اعظم ته کنځل وکړ. دا څه نوې خبره نه ده خان، ته چپ کېناستې بیا ګوې دې کامل ولي دي خبره کوي بیا ستا خیر نشته دی خو چې حق بیانوي. امام اعظم ته کنځل وکړ، امام اعظم هغه غصه دباو کړ، هغه ته څه ونه وی. کور تراغه کور نه اشرفای پیسې واغسته تلای کی هغه سړی چې چا کنزل کړو دا کور تلال پیجنده به دمو په دې علاقه کې نه پیجنو. دی بازار کې او تنداغه چوک کې راغه په شوق کې د مجاهد دکان سره د قلت مخامخ زما په مخې ټوکړو. دا سی معلومیږي چې چا وته ویل چا وته ویل نو ما څنګه ټوکه او زه بازار ته زم نه خو یو موقع ولاړو سکار هغه ټوکی سره ما هغه ټوکانی چې په مخې ټوکلې وي زما هغه ما پاکې کړې. بیا مې کدل از یو لته راچوم دا ډیره زمانه مخکنه خبره درز تکړه وم نو ان شاء الله دای با توت توفیجی. او بیا مې وی بیا با دغه شي سو ته وی رپورت ته وی نو کوم ځای کې رپورت کې د قران نشته کشته نه بخاری نه ترمذی نه مسلم نه ابو داود نه هدایه نه فتح القدیر نه شامی نه بازازیا ایشم نشته امیان ناستی هلتا های های مسلمان سمرا ارتاوش های مسلمان سمرا ارتاوش نماوی چلال شم بیا با تاریخونه کیگی نزو با سبق لولم که تاریخونه تاریخونه دا سیج بیگی ریخونه او طول دقی شده بیا ماوی دا نبی الاسلام پا مخی تو کلی اومو نو لسما سفاره که با دیوری دلی تو کلی اومو ګټه را چولې و دا اوس تاتیر شو کنزل یې وکړې. نو ته خو یو کار وکړه زه خو ځم هغه خو هغه ډېر فرق دی که نه. ما وی زه خدای پاک دیدنه بدله واخلي ما دغومره ووی خدای پاک دیدنه بدله واخلي. تقریبا یو څو میاشتې وروسته مې په هغه ځای کې هغه ولیده هغه دیوانه شو بروبند ګرځېده ادا پوزه بایدله ده ده دوارو سپیگمونو پا خلی بانی پا شندو پرتاوار آغا گیره چوا آغا طول ده گند ندکاوا حق قریام شما بدل الله واقستا. بیا در اول سر لانم آغا برا سواد تا تفسیر ختم و سنگ پرون لانم تایب سیب راغلی و در طول دی بی سب علماء راغلی و اټولو مشوره دا وکړه د ټول صورتونو اخیری ته وایا دا د جیمی منځو صح کنګا ا د صورتونو ما وې څنګه پرونو وي بیا عبدالحمید ته مې وې موږ به شپې نو کور ته ځان د سو ان شاء الله زه کده چټی نه کوم چرالو دې پلس هغه دې پمپ سره ایستا دې پلس هغه چې وخت دې دې بازار غاټه اندغه تا مور دې ا دې مور څخه هغه وخت کې ډیرانو ګن ګوزام به ورځو دا موټر زما چې څنګه داسې وخت دې چې ما او قطر اقا سړې پاغه کنګل کې پروت دي اقا سړې څنګه په دې نور ګن ګوزام باندې کنګل لګې دل دې هغه په کنګل کې پروت دي ما په دې خپل سترګو ولیدل دې نه غټه سزا بنی زما خیال سره ما دقل ته سوال وکړ یا الله دلته دغه سزا ډیره وا نور دا سزا تی اوچته کا هغه نه بعد بیا من لیدل دا کیږي دا سی ښا امام اعظم لار او دا سړی کور ته لال چې چاو ته کندل بازار کې کړیو دروازه یې وله سړی راووت چې وی کتل نو وی ته ولی ویتا ما سره نن نیکی کړی دا کنه دا قصه معرف کشته تا ما سره نیکی کړدا تا ما ته کنزل وکړ ما تا ته جواب را نکړ ز کاظمین الغیظ کې راغلم ز کاظمین الغیظ کې راغلم نو الله ویل دي ا دا آیات کې سبحان الله نو ما ود سره خو کوم اصل یو شرمیده بیا د امام سے په مجلس کې درس کې بناستو کم مرتبه امام محمد واغستا غم واغستا تل کمن عجیب الزمان علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب یعنی د علی صاحب نو سے د نیکه د نسیم نوم یو شان دلته بډایګان جنگ کوي ها چم سر کې دی او بډای د نسیم نوم چې دی کلکل خان دی دی سنتا غبلی بډای خپل نسیلا کلکل خان نوم کې خداغه ډنګ راغستې دی هر دا د لروا چون ته زما د نسیم نوم خپل نسیلا یا ادي زما بل نوم کې دی ماشاءالله نوین زو ته ولاره دا وبي و ته واچولې هغه ناصاب الله سنا غو بو خویدلې ا جمع او نو هغه بدن لونج غصه راغله خو ډیر زیاته بل سره دې غصه نه کیخه غصه راغله ډیر زیاته نو هغه وینځه سووي آقا قران کې راغلي والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ چې دای والکاظمین الغیظ هغه یو دم غصه ختم شو وینځي پوی دی نن په دې علاقو کې مسلمان مخ کې موز کوي هغه په قران نه پوی دا و بدعت بیانې شرکیات به بیانې چې غصه لاړه نو بیا هغه وینځي وي جی وسره بل ټکې دی ولا فینا للناس وزما معاف کړی وی او ټکې بل دی والله يحب المحسنين وزما آزاد کړی زما خیال سره پوه شي ته ما آزاد کړی الذين ينفقون في السراء فعسر کې وضراء في السراء په خوشاله کې وضراء په غم کې والكاظمين الغيظ غصه دباوي عفو کې خلق تا والله يحب المحسنين الله د محسنینو سره مینه کوي زما خیال سره په دې بس کو زمون کورونه نن څو دي یو کروڑ دو کروڑا درې کروڑا سلور کروڑا زمونږ کار کم شو نه نه کم نه دي سم دي دعا وکي سوچي اوري الله دې خوشاله کی سونه زیاتی کی ټول دعا کو خدای دې خوشاله کی زدا دل خفاو ما چې کې دې شي زمون درس پاتې شي خدای دې اسی اسباب جوړ کړو چې مون طلبا جمع نکړو که حکومت منع کړی دې چې منع کړو چې مونږ هم منع وکړل مونږ هم منلا او څه خبره چې حکومت بد الله دې رسول منی او کنه مانی خبر اصل کې دا ده خبره دا ده چې الله دې رسول منی او کنه مانی سو کوي الله دې خوشاله کړي سو بیمار الله دې شفا نصیب کړي سو مړی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې قرآن دا आवाज هر ځای ته ورسې الله دې اسباب جوړ کړي الله دې هر چا پزړ کې واچي الله دې تاسو ټول خوشاله کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی اصحابہ اجمعین.